Gerçekten Kur'an bir devrim yapmıştı, fakat buna karşı devrim yapmak isteyenler, karşı devrim yapanlar veya yaptıklarını sananlar. Bu nedir hocam? Kim, nasıl yapar böyle bir cesaret? Esasen Kur'an'ı davetin başına Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın davetinin başına geleni getirmek isteyen çevreler vardı. Şimdi Hazreti Musa'nın İslam davetinin, ki Hazreti Musa bir İslam peygamberidir, daveti de İslam davetidir. Eyvallah. Tüm peygamberler gibi. Hazreti Musa'nın davetinin başına ne geldiğini az çok biliyoruz. Kur'an bize söylüyor tahrifatı ve Yahudi tarihini de biliyoruz. Yahudiler vahye karşı sırtlarını döndüler. Cuma suresinde de ifade edildiği gibi vahyi tabut isimli sandıkta taşıdılar. Vahye, hayat kitabı olan Tevrat'a, yani dokunulmaz, ulaşılmaz, kimsenin el sürmemesi gereken, sadece efendim en mukaddes yerde, en mukaddes saydıkları baş hahamın el sürebileceği dokunulmaz bir kitap muamelesi yapıp ona bir uğur fetiş nesnesi olarak gördüler. Bunu da saygı ve hürmetten yaptılar. Aynen öyle. Yani zehirli saygı, çarpık hürmet demek lazım. Onu tabut isimli, Kur'an'ın tabut adını verdiği bir sandığa koydular. Kitlediler yani. Allah'ın mesajlarını kitlediler ve savaşlarda onu en önde, ordunun en önünde götürürlerdi ki bir, orduya moral versin, iki, uğur olsun, üç, aslında Tanrı savaşsın kendilerinin yerine. Hani Hazreti Musa'ya demişlerdi ya, sen git düşmanlarla savaş, Rabbinle beraber git. Düşmanlarla savaş. Biz burada inna hahuna qaidu. Biz burada oturup seni bekliyoruz. Yani o mesaj da vardı. Onun için bugün Filistin'e, işgal altındaki Filistin'e gidenler herhangi bir hediyelik eşya dükkanına uğrasalar, dört adamın sırtında taşıdığı o ahit sandığını, o Tevrat sandığını görürler. Evet, onun maketleri satılır hediyelik eşya dükkanlarında. Aynen hediyelik eşyaya indirgenen bugün, ama o gün bir fetiş nesnesine, paganların, ki paganlardan aldılar aslında onlar da bunu, bölgedeki pagan kabileler kendi putlarını dört şey üzerinde taşıyorlardı, sal üzerinde. Onlardan gördüler, bunlar da Tevrat'ı put edindiler. Anlatabiliyor muyum? Tevrat'la kul olmaları emrolunmuştu. Tevrat'a kul olmaya kalktılar. Tevrat'ı da tahrif ettiler. Daha sonra tabii. İşte o durumda Tevrat kapalı kalınca kendiler de din uydurdular. Tevrat'a ulaşmak mümkün değil. Ulaşan yanar. Dokunan yanar. Bir sürü şartı var. Sadece en mukaddes olan en mukaddes mekanda dokunabilir efendim. Yani bu şartlar koydular ve Tevrat'a ulaşılmasını neredeyse imkansız kıldılar. Tevrat'a ulaşmayı imkansız kılınca bir de din olacak. Bu din ne olacak? Uydurmaya başladılar bu sefer. İşte milattan önce 800 yıl yaptıkları budur. Habire uydurdular. Habire elleriyle yazdılar. Kur'an diyor ya, elleriyle yazdılar, bu Allah'tandır dediler. Elleriyle yazdılar, bu Allah'tandır dediler. Onu az bir değere de sattılar, pazarladılar. Yani onu da aynı zamanda pazarlıyorlardı. Din adamı denilen hahamlar sınıfı, o efendim ruhban sınıfı Tevrat pazarlıyordu. Ama elleriyle yazdıklarını Tevrat diye pazarlıyorlardı. Ortaya koca bir uydurulmuş din çıktı. Yani Yahudilik dediğimiz odur. Yoksa Musevi İslam Allah'ın gönderdiği vahiydir. Eyvallah. İsevi İslam Allah'ın gönderdiği vahiydir. Dolayısıyla onlar İslam peygamberidir, getirdikleri de İslam vahiyidir. Peki Musevi İslam işte'nin önüne Yahudilik uydurulmuş bir din olarak konulunca o bir kültür oldu. O kültür bölgenin tüm halklarını etkiledi ve bölgenin halklarını etkilediği gibi Müslümanların yaşadığı Medine'yi de etkiledi. Bu etkiyi biz Medine'deki Yahudi kabilelerinde görüyoruz. Allah Resulü işte 10 yıl bunların etkisine karşı savaştı. Bunların etkisine karşı savaşmak için indi Kur'an'daki bazı sureler. Açın Ali İmran suresini. Bunların etkisine karşı savaşmak için inmiştir. Açın Bakara suresini. Bakara suresindeki 110'a yakın ayet Yahudilerle alakalıdır. Ve bunların Yahudilerin münafıklarından başlar daha 7. ayette. 7. ilk 5 ayet müminler, onun arkasındaki 2 ayet kafirler. Ondan sonra o münafıklar Yahudi münafıklardır aslında. Evet, onlar Yahudi münafıklardır. Dolayısıyla ondan sonra devam eder. 110'a yakın ayet Bakara suresinde Yahudilerle alakalıdır. Açın Ali İmran suresini. Yahudilerle alakalı. Açın Cuma suresini. Yahudilerle alakalıdır. Ve bir sürü surede bunlarla alakalı şey bulursunuz. Ahzab suresi. Bunlarla alakalıdır. Vesaire. Onun için peki Yahudilerle bu mücadele neden verildi? Niye Kur'an'da ben tek tek saydım ve 812 ayet tespit ettim Yahudilerle alakalı? Yani Kur'an'ın 1/10'undan daha fazla. Yani 10'da neredeyse 1,2'sine tekabül ediyor. Böylesine ağırlıklı bir konu olarak işleniyor. Peki Yahudiler konusu neden Kur'an'ın bu kadar ağırlıklı konusunu teşkil ediyor? Neden? Çok önemli bu hadise. Mantığını mı öne çıkarıyor? Aynen, siz de dikkat edin. Esasen bunun cevabı açık. Ey ümmeti Muhammed, ümmeti Musa mümin Müslüman idiler, Firavun'a karşı mücadele destansı bir mücadele veren bir Müslüman kitle idiler, fakat Yahudileştiler. Ey ümmeti Muhammed, dikkat edin, siz de Yahudileşmeyin. Yahudileşmeyin mesajıydı bu. Peki bu mesaj, Allah Resulü bu mesajı aldı. Bu mesaja karşı ümmeti hem ayetlerle uyardı, hem kendisi bizzat o ayetlerden yola çıkarak kendisi bizzat uyardı. لَتَتْفَعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاءً بِزِرَاءٍ. Sizden öncekilerin sünnetini, yani Yahudi sünnetini, Hristiyan sünnetini adım adım karış karış izleyeceksiniz. Eğer onlar bir sürüngen deliğine girseler, siz de sürüngen deliğine gireceksiniz. Bu kadar izleyeceksiniz, dedi. Efendim, eğer hadis sahihse, ama Kur'an'ın uyarısına bakıyoruz, Kur'an'ın uyarısını açıklayan, eyvallah, onun uyarısıyla birebir örtüşen bir uyarı bu. Resulullah'ın uyarısı. Dolayısıyla Kur'an'a arz ettiğimizde, tarihe arz ettiğimizde, aklı arz ettiğimizde, aklı selimi arz ettiğimizde, zamana ve mekana arz ettiğimizde geçer noktalı. Bu çerçevede Allah Resulü bunu söyledi. Peki savaş verdi. Bunlara karşı savaş verdi. Bunların kültürü dinleştirmeleri, dini de kültürleştirmeleri sapıklığına karşı İslam'ı Müslümanların böyle etmesinin önüne geçmek için her türlü tedbiri almaya çalıştı Allah Resulü. Mesela bunlar, Müslümanlar bir davranış gösteriyorlardı. Yani işte bir ağaca uğur getirsin diye kırışlarını asmışlardı bir savaşta. Ne o? Yoksa siz de sizden öncekilerin saptığı gibi sapmak mı istiyorsunuz? Yine Allah Resulü Ahzab Savaşı, affedersiniz, Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimet paylaşımı için asaptan birilerinin eteğine, elbisesine, orasına burasına çekiştirmesi üzerine ne oluyor size? Musa'ya kendi kavminin yaptığı gibi bana da siz eziyet ediyorsunuz demişti. Yani hep benzerlikler kuruyordu, eyvallah, bağlantılar eyvallah kuruyordu. Yine Allah Resulü la tutruni kema etriyebne Meryem. Yani Yahudilere karşı uyardığı, Yahudileşmeye karşı uyardığı gibi Müslümanları Hristiyanlaşmaya karşı da uyarıyordu. Meryem oğlu İsa'yı sevenlerin, kızanların değil, sövenlerin değil, ona yaptığı gibi siz de bana yapıp beni yüceltmeyin. Uçurup kaçırmayın diyordu. Eyvallah, ben eyvallah sadece bir kulum. Ve bana deyin ki Allah'ın kulu ve elçisi. Bundan başka bir şey demeyin. Ondan sonra bakınız fahri kainat oldu. Kainatın övüncü. Efendim kainat ya. Yani biraz bir dur, bir titre, bir ağzından çıkanı kulağın duysun. O Allah'tır. Çünkü elhamdülillahi rabbil alemin. Kainatın Rabbine övgülerin tamamını gönderdiğimiz sadece odur. Allah Resulü duysa buna ne derdi? Görüyorsunuz uçuşuyor, havada uçuşuyor. Evet. Çok mu seviyor? Yok. Hayatında çok mu Resulullah var? Yok. Gir hayatına da bir bak. Yok. Bakma, satıyor. Dolayısıyla oradan geçiliyor. İşte Allah Resulü buna karşı ciddi bir mücadele verdi. Kur'an zaten bu mücadeleyi vermesini istedi ondan. Kur'an bu konuda uyardı müminleri. Resulullah'tan sonra ne oldu? Ne olduğunu görüyoruz. Hazreti Ebubekir onun için biriktirdiği hadisleri yaktı vefat günü. Kızına getirtti. Hazreti Ömer onun için rivayetleri nakledenlere sopa vurdurdu. Hatta hapislere attı. Hazreti Osman da aynısını yaptı. Hazreti Ali daha ağırını yaptı. Ve bir taraftan da usulün ilk kurallarını koydu. İlk kurallarını, rivayet usulünü. Peki ondan sonra Emevilere geçince iş aslında İslam'ın o tertemiz tevhid kalesine Yahudi ve Hristiyan kültürü Truva atlarının içinde gizli gizli dolmaya başladı. Bir asır sonra değil mi hocam? Yok çok değil. O kadar değil. 30 yıl sonra Allah Resulü'nden. Hmm. 30 yıl sonra hepsi bu. Muaviye'nin iki tane danışmanı vardı. Çok ilginç. Bir tanesi Kâb-ül Ahbar, eski haham. Bir tanesi de Yuhanna ed-Dimeşki isimli. Tüm mali konularda o baş danışmanı oydu. Yani daha sonra Hristiyan akaidini yazan adamdır bu Yuhanna ed-Dimeşki. Şamlı Yuhanna, Şamlı John efendimdir. Yani iki tane danışman, biri Yahudi, biri eski Yahudi, güya ihtida etmiş ama etmemiş. Efendim etmediğini nereden anlıyoruz? Daha sonraki ömründen anlıyoruz. Karıştırdığı fitnelerden anlıyoruz. Onun için Mahmud Ebu Reyye merhum ona ilk Siyonist der. Onun bu başlıkta yazılmış muhteşem bir makalesi vardır. Mısır'da yayınlanmış. Dolayısıyla ilk Siyonist bu adam ilk zehirleri de attı. İslam'ın içine, Müslümanların kültürünün içine Yahudi kültürünü, zehrini attı. Nur-u Muhammedi sapıklığının kaynağı ta oraya varır dayanır. Kâb-ül Ahbar'a dayanır. İlk yani, kopuş, ilk uzaklaşmalar... Çok erken, çok geç değil yani. Efendim, ama tabii kopuş uzun bir süreçte gerçekleşti. Yani sonraki 150 yıl, belki 300 yıla yemek lazım ama 150 yıl içerisinde kesin kopuş gerçekleşti. Ondan sonra Hristiyanlık aktı. Bugün 1,5 milyardan fazla Müslüman ümmet, dünyadaki toplam nüfusu 16 milyonu bulmayan Yahudilerin karşısında ezik. Ezik. Hiçbir konuda, ne teknoloji konusunda, bakınız Yahudilere muhtaç. Birçok hassas teknoloji İsrail'den geliyor. Biz de onun müşterisiyiz. Adam şimdi bir kola görse birinin elinde, Coca-Cola görse, Pepsi Cola görse, Yahudi malı diye bangır bangır bağıran bu adam imanının içine İsrailiyatı katmış, İsrailiyat kolası ile, daha doğrusu kola da değil, İsrailiyat içkisi ile, eroini ile kafayı bulmuş, imanı İsrailiyat olmuş adamın, buna aldırmıyor diyemiyorum, keşke aldırmazlıkla kalsa. Sen buna itiraz ettiğinde sana savaş açıyor. Şimdi kolaya itiraz ediyor Yahudi malı diye. Yahudi malı diye falan mamulü, falan mala efendim boykot uyguluyor. Sen Yahudi imanına boykot yapalım deyince sana karşı savaşıyor. Allah'ınızın aşkına Erdoğan Bey söyler misin? Aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Biz nereye geldik yahu? Bunun izahı var mı? Bunun makul bir izahını yapacak bir Allah'ın kulu var mı? Yani çarşaf çarşaf Yahudi, boykot edilecek Yahudi malları listesi hazırlıyorsun. Utanmadan imanının içinde Yahudi imanından o kadar büyük, o kadar çarşaf çarşaf hurafe var ki, uydurma var ki, gel şunları çıkalım deyince çıkalım diyenle savaşıyorsun. Nasıl inanalım samimiyetine? İşte onun için diyorum ki bu ümmet İsrailiyatla hesaplaşmadan İsrail'le hesaplaşamaz. İsrailiyatla yüzleşmeden İsrail'le yüzleşemez. İsrailiyat imanımıza kaçmış İsrail'dir. İsrailiyat içimize kaçmış İsrail'dir. İsrailiyat zihnimize, aklımıza, kalbimize oturmuş İsrail'dir. Bu böyle. Aynı şey Mesihiyat için geçerli. Yani Hristiyan kültürü için. O da gürül gürül rivayetlerin içinden geldi, lök gibi Müslümanların akidesinin içine kuruldu. İlginçtir. Tefsiri toplama göreviyle Ebu Cafer Mansur döneminde, yani Emeviler döneminde Kur'an rafa kaldı, kaldırıldı. Abbasiler döneminde ise paralel Kur'an icat edilip yerine kondu. Abbasiler dönemindeki de projenin kapağıydı tabiri caizse. Üstüne kapak yaptılar. Proje. Projenin adı tedvin projesiydi. Bu çok önemli bir husustur aslında. Yani tedvin projesini yapan ikinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur'dur. Bu adam İmam-ı Azam'ı katleden, zehirleyen adamdır. Bu adam İmam-ı Azam'ın zehirlenmesinin arka planında yatan gerçek sebep de projenin parçası olmayı reddettiği içindir. Bu projede siyeri birine verdi. Ebu Cafer Mansur. Parayla verdi. Bunların hepsine de para verdi. Arap dilini Halil bin Ahmet'e verdi. Vefatı 150'dir. Siyeri efendim İbni İshak'a verdi. Vefatı 150'dir. Efendim tefsiri İbni Cüreyce verdi. Tedvin etme, toplama, rivayetleri toplama. İbni Cüreyç millette ya ne takva adamın oğluymuş falan diyor. George'un oğlu demek. Cüreyç, George'un ismi tasgiri. Dolayısıyla George'un oğlu tefsir kaynağını toplamış ilk defa. Sen nasıl toplar? Böyle bir adamın topladığı kaynağı biz eğer ayıklamak üzere yaklaşmazsak, yani seçip ayıklayacak bir mantıkla yaklaşmazsak, mümeyyiz bir akılla yaklaşmazsak, yani biraz tereddüt ederek yaklaşmazsak ne olur? Dinimizi George'un oğlunun eline vermiş olur muyuz? Öbür taraftan Muaviye'nin iki danışmanı, iki baş danışmanında olduğu gibi, biri eski haham, biri de eskisi yenisi yok, Yuhanna Eddimeşk. Onun oğlu da Muaviye'den sonrakilerin danışmanıydı. Dolayısıyla bu adamlar ve ona verdi. Dahası efendim hadisi Malik bin Enes'e verdi. ve fıkhı İmam-ı Azam'a vermeye kalktı. Fakat bu projenin parçası olmak istemedi. Yani devlet dini kurmak istiyordu. Evet. Devlet dininin bir parçası olmak istemedi. Niye? Din Allah'ındı. Din Allah'ındı. Eğer dini Allah'ın dini olmaktan çıkarır da devletin eline verirsen, dinle aynı çuvala giren devlet, devletle aynı çuvala giren din, yılanla aynı çuvala girmek demekti. Zararlı çıkan din olacaktı. Niye? Devletin yaptığı zulümler dinin sırtına fatura edilecekti. Onun için bunu gördü. Bunun için kabul etmedi. Başkadılığı da bunun için reddetti. Başkadılığı, başkadılık iki yönetim tarafından da teklif edilmişti. İbni Hubeyre Kufe valisi teklif ettiğinde, vallahi değil senin teklif ettiğin makam, Vasıf Mescidi'nin kapılarını say desen onu bile saymam demişti. Yani kararlılığını ortaya koymak için. Aynı şey daha sonraki yönetim tarafından da zorlandı. Kabul etmeyince zehirlenerek öldürüldü. Dirisi girdi, ölüsü çıktı içeri. Bugün İmam-ı Azam yaşasaydı linç ederlerdi, linç. Ben Hanefiyim diyen kitle var ya, Hanefilikle uzaktan yakından alakası olmayan o kitle, akıl düşmanı, tahkik düşmanı, o kitle İmam-ı Azam'ı linç ederlerdi. Dolayısıyla yani biz o ehli rey damarını bugün sürdürmeye çalışıyoruz. O ehli rey damarı, o akıl damarı kurutuldu. Bir soykırım işlendi tarihte. İmam-ı Azam o rey damarının, akıl damarının bir mensubuydu. Mutezile o rey damarının kitlesel olarak, mezhep olarak bir mensubuydu. Maturidi o akıl damarının, rey damarının bir mensubuydu. Bugün maalesef İmam-ı Azam'ı öğrencileri bitirdiler. Onun kabul etmediği görevi kabul ettiler. Onun yazmadığı kitapları ona nispet ettiler. Ve maalesef onun semtinden geçmediği şeyler onun oldu. Ama onun mücadelesini miras alan ve yaşatan çıkmadı arkasından. Sonradan çıktı ama öğrencilerinde çıkmadı. Dolayısıyla işin bir tarafı bu. Düşünün, İmam-ı Azam'ın mirasını bize nakletmek iddiasında olan öğrencisi, iki numaralı öğrencisi İmam Muhammed, İmam-ı Azam'ın ders halkasına 14 yaşında oturmuş, 18 yaşındayken İmam-ı Azam vefat etmiş. Bize gelen, yani İmam Muhammed'in İmam-ı Azam'dan bize naklettiği tüm şeyler 14 yaşında oturup 18 yaşında hocasının vefatıyla işin bittiği bu insan tarafından. Onun dışında İmam-ı Azam'a nispet edilen ve nispetinin hiçbir aslı astarı olmayan Fıkı Ekber, Fıkı Ebsat, Nuh bin Meryem diye bir talebesi var. İttifakla kaynakların tamamı ilimde deniz gibiydi ama asla sözüne güvenilmez biriydi derler. Sözüne asla güvenilmezdi. Evet. Bu nasıl ya, ilim olsun? Bu nasıl ilim yahu? Yani asla güvenilmez. Çünkü Allah Resulü adına hadis uydururdu diyor. Evet, bizzat hadis uydururdu diyor. Böyle bir adam İmam-ı Azam'a iki tane kitap nispet etmiş. Ve siz de bunu naklediyorsunuz, yayıyorsunuz. Bu ayrı bir mesele. Dolayısıyla kabul etmedi. Kabul etmeyince birisi girdi, ölüsü çıktı. Bu bir projeydi. Devlet dini projesi. Ama ne oldu? Ondan sonrakiler bu projeyi yürüttüler, yürüttüler. Ta zahir bir emrillaha kadar. Mütevekkil zaten işin tam bir şeyini attı, zeminini attı. Bu adam da çok ilginçtir, Mütevekkil. Gece gündüz içen bir adamdı. Kendi zamanının tarihçileri söylüyor. Abbasi halifesi bu. Yani o Tarihül Hulefasında Suyuti 4000 tane cariyesi olduğunu söylerim. Bu halifenin. Varın siz şey yapın. Bu adam Hazreti Hüseyin'in kabrini, Kerbela'daki kabrini yaktıran, yerle bir eden adam. Yani böyle bir adam. Böyle bir adam Sünniliğin resmi kurucusu konumundadır. Onun için bugünkü Sünnilik Abbasi Sünniliğidir diyor. Yani Allah Resulü ile alakası yoktur. Bu sünnetin Allah Resulü ile alakası yoktur. Allah Resulü'nün sünneti bu değildir. Dolayısıyla bu anlamda nasıl bir operasyon çekildiği, nasıl bir karşı devrim yapıldığının çok çok kısa bir özeti.